Book 2 73 73 73 السماح بعمل شيء Bir şeye muktedir olmak, yapabilmek. Bir şeylere muktedir olmak, yapabilmek. هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ Artık araba kullanmana izin var mı? Şimdiden araba kullanabiliyor musun? هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ Artık alkol almana izin var mı? Şimdiden alkol alabiliyor musun? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ Artık yurt dışına yalnız çıkmana izin var mı? Şimdiden yalnız yurt dışına gidebiliyor musun? يسمح أن يجوز مقتدر olmak yapabilmek مقتدر olmak yapabilmek هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ Burada sigara içebilir miyiz? Burada sigara içebiliyor muyuz? هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ Burada sigara içilebiliyor mu? Burada sigara içilebiliyor mu? هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ Kredi kartıyla ödenebiliyor mu? Kredi kartıyla ödenebiliyor mu? هل يجوز السداد بالشيك؟ Çek ile ödenebiliyor mu? Çek ile ödenebiliyor mu? هل يجوز الدفع كاش فقط؟ Yalnız peşin mi ödenebiliyor? Yalnız peşin mi ödenebiliyor? أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ Bir telefon edebilir miyim? Şimdilik telefon edebilir miyim? أتسمح لي مجرد سؤال؟ Bir şey sorabilir miyim? Şimdilik bir şey sorabilir miyim? أتسمح لي مجرد أن أقول شيئاً؟ Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdilik bir şey söyleyebilir miyim? لا يسمح له أن ينام في المنتزه. O parkta yatamaz. O parkta yatamaz. لا يسمح له أن ينام في السيارة. O otomobilde yatamaz. O otomobilde yatamaz. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. O tren istasyonunda yatamaz. O tren istasyonunda yatamaz. أتسمح أن نجلس؟ Oturabilir miyiz? Oturabilir miyiz? أتسمح بقائمة الطعام؟ Menü kartını alabilir miyiz? Menü kartını alabilir miyiz? هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ Ayrı ayrı ödeyebilir miyiz? Ayrı ayrı ödeyebilir miyiz?